Hola, bona nit a tothom. Esteu escoltant la Ràdio Bronca 104.5 de la FM, Ràdio Lliure Llibertària de Barcelona. I això que comencem ara mateix el programa Judici a la Justícia. I bé, us estarem acompanyant de 10 a 12 de la nit. I el que ara mateix farem serà una mica la presentació del programa, perquè si algú que ens escolta no ens coneix, doncs sàpiga les maneres de contactar amb nosaltres i una mica de què va el tema. I després us deixarem una miqueta de música, perquè encara no tenim el programa així acabat de preparar del tot i necessitem una mica més d'estona. I bueno, doncs com us anàvem dient, la història comença fa 20 anys enrere, Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, i ara mateix, en el fotut 2008, doncs estem aquí donant canya al 104.5 de l'FM, i per qui vulgui contactar amb nosaltres, doncs n'hi ha un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Això per la gent que feu servir encara paper i llapis, que no se perderà nunca, jamás, de los jamases. I també doncs, per la gent que esteu una mica més sofisticada i tal, doncs teniu a l'internet, por ahí, a mà. Hi ha un correu que és el rbronca@sindominio.net, recordeu, bronca és amb K, i també una pàgina web que és www.radiobronca.info, a la qual trobareu una pila d'informació sobre el que representa i és aquest projecte col·lectiu anomenat Ràdio Bronca, i també doncs, sobre els programes en concret, i també trobareu una pila d'enllaços amb una pila d'informació d'aquesta que, com sempre us diem, no trobareu mai, mai, mai de la vida en els Mas Mierda, ni ho trobareu mai en el futur, perquè per molt que canviés el sistema, pues, està clar que són coses incompatibles. La lliure cultura i el lliure pensament que rula en moltes d'aquestes pàgines d'internet doncs, està renyidíssim amb qualsevol mena de sistema que pretengui fer funcionar totes les persones del planeta alhora. Això nosaltres considerem que és digne d'una persona malalta, d'una mentalitat malalta, i s'acabó, no cal donar-li més voltes. Nosaltres considerem que la història s'ha de regir doncs, pel principi d'autogestió i d'autonomia, i que això només és possible a nivell local, i que a nivell local doncs, vol dir petites comunitats, vol dir barris de veïns a les grans urbes, i òbviament coneixent-nos amb gent d'altres barris, òbviament està claríssim, i col·laborant i treballant juntes, una cosa no està renyida amb l'altra, però mai, mai de la vida imposar un sistema o un model per sobre dels altres, que és el que està passant avui en dia. Amb el sistema pues, anomenat capitalisme, se li pot anomenar feixisme, se li pot anomenar pretesa democràcia, però sobretot, sobretot, sobretot, n'hi ha una paraula que al llarg de la història l'ha marcat i la identifica molt clarament, que és el tema del patriarcat. Estem parlant d'una merda de sistema que funciona per pilotes, parlant malament, i que és tan poc original des del primer dia com ho és ara mateix. Vale? O sigui, estem parlant de que fa milers d'anys enrere, tampoc molts, molts, molts milers, vale? Perquè l'espècie humana no fa tants anys que camina per la capa de la Terra, però alguns desgraciats van començar a tallar el bacallà pues, d'una manera, i des d'aleshores el sistema, el patró del sistema no ha canviat mai. Sempre ha sigut el mateix, ha sigut més intens o menys intens l'època feudal o inclús abans, després, bueno, el que sigui és igual. Això ja n'hi ha molts llibres d'història i n'hi ha molta informació per allà amb la qual podeu recórrer per comprovar que això és així. Lo trist i lo lamentable i lo patètic és que avui, 2008, fotut 2008, les coses es segueixen tallant pel mateix patró. I per molt que, com diu aquesta dita en castellà, la mona se vista de seda, mona se queda, i aquí les coses segueixen sent exactament igual. És per lo qual pues, moltíssima gent, com per exemple estem parlant de la història de Ràdio Bronca, 20 anys enrere, o d'altres ràdios lliures, la llibertat d'expressió, el principi d'autonomia del que parlem, doncs moltíssima gent comença a fer coses perquè té unes necessitats que no pot expressar amb aquesta merda de sistema tan tancat i tan hermètic i tan obtús i tan quadriculat. Llavors és per això que, bueno, pues que òbviament, intentar encasillar tota la gent d'acord amb aquest patró pues, és impossible. L'única manera d'aconseguir-ho és a través de la repressió, a través de la por, a través del control, a través de l'esclavatge, de l'opressió. I tot això pues, són coses amb les quals nosaltres no hi estem gens d'acord. És més, simpatitzem amb tot el contrari i sobretot amb tot el que resisteixi tota aquesta embestida. I, bueno, pues, dit això, aquí estem i seguirem estant mentre tinguem ganes de fer-ho, bàsicament, perquè ja us hem dit moltes vegades, no som professionals de la ràdio, sinó que som persones que dediquem part del nostre temps lliure a tirar endavant aquest projecte i que precisament aquest és el, un dels motius pels quals quan vosaltres participeu d'aquesta ràdio i us la feu vostra, ja sigui trucant-nos, ja sigui participant en els programes en directe o a les activitats que fem, o enviant-nos missatges, o escrivint-nos cartes, enviant-nos la vostra música, informant-nos d'activitats, doncs nosaltres ens sentim molt, molt agraïdes i ens, bueno, pues, joder, ens satisfà mogollon, pues, perquè és un dels objectius, perquè la ràdio no la fem per nosaltres. Nosaltres tenim una necessitat d'expressar el que sentim i de comunicar certes coses i tal, i fer-ho d'una manera determinada, però sobretot el que ens interessa és que vosaltres hi participeu. Tu estàs d'acord o no? Com ho veus, tio? Por sí. Una estona aquí de xerrada, nen, col·lega, monòlogo total. I bueno, pues nada, hòstia, per últim tenim un telèfon, 93-359-4900, que tot això venia perquè estàvem aquí fent una mica de presentació del programa i us deixarem amb una mica de música perquè necessitem acabar de preparar el tema. Si em descuido un pas 2 hores així, tio, vaya tela marinera, no? Ah, mentre no venguis al telèfon al final, descarat, no? I això ha sigut tot per avui, recordeu, telèfon 93-359-4900. Bueno, penya, pues que per variar el programa d'avui, Judici a la Justícia, qui no ho sàpiga, pues estem acostumades a bueno, una mica amb la línia aquesta que us comentàvem, això en plan 5 cèntims, doncs a denunciar totes aquelles injustícies de les que som coneixedores, ja sigui en primera persona o ja sigui de forma testimoniada o ja sigui pues, perquè moltes vegades, i és el que més ens agrada, veniu aquí al programa i ens ho expliqueu en persona, que és el millor, no? Considerem que el millor és que no hi hagi com menys intermediaris, millor amb aquestes coses. I bueno, doncs totes aquelles injustícies d'aquesta merda de sistema del qual parlàvem, tan poc original, tan avorrit, tan oh, sempre repetitiu, que pesat, de veritat, són uns plastes. Bueno, doncs avui segurament tocarem coses de convocatòries, us farem una miqueta d'agenda, comentarem algunes coses de Talegus, perquè tenim una persona coneguda al Talegu i s'ha engegat una campanya en suport, segurament xerrarem d'una mica del tema penitenciari així més obertament o més àmpliament. També us comentarem pues, coses vàries com poden ser informacions de butlletins d'informació alternativa. Tenim, per exemple, l'últim número de l'antisistema, que porta algunes coses interessants que explicar. A lo millor fem alguna ressenya d'algun llibre, perquè malauradament per aquest sistema pues, ens encanta llegir, i com que ens encanta llegir, de tant en tant fem comentaris dels llibres que llegim i us expliquem de què van, i així pues, mira, compartim aquesta cultura. Tot això... També comentarem el poc que sabem de moment sobre les 3 detencions d'aquest matí, arran de la vaga d'autobusos. Sembla ser que, pel que sembla, era una gent que se solidaritzava amb ells, els acusen de pintar un autobús, i sembla ser també que hi ha una de les 3 persones que ha acabat a l'hospital, la mare que els ha parit, i que ha denunciat maltractes. No m'estranya, perquè si s'han cebat amb els propis conductors, doncs amb alguns que ja no són conductors els hi tenen les mateixes ganes. I avui bueno, hi havia concentració a les 4 a les Corts, a la comissaria de les Corts. Vale, i això, només dir que tot això i altres coses, doncs de tema jutjat, judicis, etc., us les anirem combinant amb bona música, com la que us deixarem a continuació. Punxarem un disquillo que ja té uns quants anyets, que bueno, pues el grup són els Cojón Prieto, los Guajolotes, em sembla que aquest és de finals del 90, és l'últim disco que van treure, que es diu Salut Cabrones, i pues, punxarem, deixem els 2 o 3 primers temes perquè així acabem d'enllestir les coses del programa, i bueno, només comentar que deixarem obrint el tema pues, la cançó Carcelero, que és una cançó, ja ho hem explicat altres vegades, resulta que un dels membres del grup, que per cert després va esdevenir Tonino Carotone, me cago en Déu, el Tonyín, conegut en els Guajolotes, pues que resulta que en el primer disco d'aquesta gent bueno, va escriure la cançó de la insumissió, perquè estava molt en boga el tema aleshores. En el segon disco li dedicaven una cançó amb ell perquè estava xupant Talegu, l'havien dut a la presó durant un any per insumís, i en aquí pues, ja un cop fora del Talegu pues, dedica aquesta cançó als carcelers després de l'experiència viscuda.

aliviar. Con un rosario de perlas blancas, unas con otras hacían carambolas. En bandejito de plata en un bus, yo me sirvo el material. Es un avión. Yo le contesto, ese es mi primo Félix. con la noche. Entonces gavilanes, ya es hora de pelear. El mar. dame los queques. Que se tueste bajo el sol. Doradicos y pegaos al culo. Pues tal como los de Unión. A mí no me gustan los pleitos. Ni dármelas de valentón. Pero si me vienen buscando, pues ahí le echo al agarrón. Yo no he nacido para Cristo, que lo claven en la cruz. Ni pa' poner la otra mejilla, mejor me la pones tú. Ay, señores, señores, pero qué difícil es seguir por el sendero de la paz en estos tiempos que corren. Si hasta los santos evangelios lo venían avisando cuando decían aquello de que los mansos heredarán la tierra. Y vaya si la heredaron, pues, bien si no, la punta de cabezos que gobiernan este motote. Puros güeyes, pero cuídense, compadres, que dan muy malas jornadas. Me sacan esos fariseos, siempre hablando de la paz. Esos te parten la madre, después se ponen la venda. Todas esas pendejadas, tolerancia y bla, bla, bla. No más suenan a mugidos, a puritas encerradas. Me gusta rascarme los quejes, que se cuesten bajo el sol. Doradicos y pegaos al culo, pues tal como los de Unión. Felicitas, un vaso de vino por el camino, la felicidad. Lo que todo lo puede, todo lo mueve, la felicidad. Que me meto al convento, me pongo contento, la felicidad. Felicidad, que la vida se acaba, no queda nada, la felicidad. Que me voy al concierto, todo es incierto, la felicidad. Que te cojo, te pego, te meto hasta lejos, la felicidad. We'll be right back. prisionero sería lo mejor. Tampoco es para tanto. Aún puedo esperar. Atento cada día a mi televisor. Ay, madrecita mía, ¿cómo es que me hiciste tan cruel, tan enajadamente feo? Pues ¿qué pasó el día que me diste a luz? ¿Dónde estaban los astros? ¡Ay, señor, necesito un milagro! ¡Ay, hazme un milagro! Tornem a ser al programa Judici i la Justícia i començarem el programa doncs amb una molt bona notícia. Pues sí, pues sí. Una notícia ja que esperàvem feia temps, eh? Hombre, Des del 81. Des del 81, sí. I a nivell internacional. Ell sobretot des del 81. Sí. I a nivell internacional des de fa també pues, una pila d'anys, no? Perquè sí. El 81 era molt local el problema, però després es va estendre a nivell internacional i ara hi ha milions de persones pendents del tema, no? El tema del momia puja molt. Explica'ns, tio, que tu ets el que portes aquí. Sí. No, era avui a mitja tarda, devien ser les 8, és a dir, les dues del migdia a Filadèlfia, a l'estat de Pensilvània, i Catalunya Ràdio ha fet un butlletí especial per informar del tema. Ho han presentat molt bé, molt breu, però molt bé. Han identificat el Mumia Bujamal com a periodista afroamericà condemnat a mort l'any 1982 per uns fets del 81, i han dit textualment, doncs, ha vist com un tribunal del mateix estat de Pensilvània ha revocat la pena de mort i ha anul·lat en part el judici que li havien fet l'any 1982. Llavors jo m'he posat a l'ordinador i he connectat amb el principal diari de Filadèlfia, Philadelphia Inquirer, que és molt dretà i que està molt infiltrat per la policia, i de seguida he vist el titular que deia: el Mumia no morirà, punts suspensius per ara. Per ara, no? Les criatures. Sí, és un titular típicament dirigit a la clientela policiaca de Pensilvània i de Filadèlfia en concret. Però, clar, hi ha un aspecte que no poden alterar, que és el contingut del document judicial, i almenys han tingut la decència de publicar-lo sencer. Publicar-lo sencer a l'edició digital d'ordinador. En el diari és impossible que ho publiquin sencer, perquè té 118 pàgines, 118 folis. Joder. Llavors jo, mitja horeta, tres quarts, li he pagat una primera mirada, he anat als punts principals, perquè les resolucions judicials a tot arreu estan estructurades més o menys de la mateixa manera. Llavors he anat ràpidament cap al final i he vist que la decisió final és que ara el tribunal que ha dictat la sentència obre un període de 180 dies, de 6 mesos, i en aquests 6 mesos pot passar que repeteixin el judici amb un jurat popular una altra vegada, o bé que es limitin a substituir la pena de mort per la pena de cadena perpètua. La opció és tota del tribunal. No sembla que aquí l'abogat del Mumia pugui dir res. Però aleshores el fet de que s'hagin decidit a revocar la pena de mort i ara es posin a estudiar això, vull dir, no sé, o sigui, el que tindria sentit és que si revoquen la pena de mort sigui perquè han vist que no hi ha motius per condemnar-lo a mort, i si no hi ha motius per condemnar-lo a mort tampoc n'hi hauria d'haver per condemnar-lo a cadena perpètua, no? Que ja, però és molt sutil. Han estat 10 mesos per fer això. Molt preparada. És molt sutil la resolució. A la pàgina 86 comença un vot particular, que això també té el mateix mecanisme jurídic que aquí. És a dir, quan un tribunal de tres magistrats com era aquest resulta que no es posen d'acord, el magistrat o magistrats dissidents tenen dret a fer al final de la sentència una explicació que se'n diu vot particular, on expliquen el perquè no estan d'acord amb la sentència que dicta el tribunal del qual formen part. Llavors, el que m'ha semblat més significatiu d'aquest vot particular, que és d'un senyor, d'un magistrat que es diu Ambro, el president es diu Serica, llavors hi ha els dos vocals, l'Ambro i el Cohen. Doncs l'Ambro és el que firma el vot particular, i en un moment donat diu que ell considera, en contra de l'opinió dels seus col·legues, considera que el tribunal hauria hagut de tenir la cortesia, la bona educació, de reconèixer-li en el Mumia Bujamal que li són d'aplicació els precedents tal i tal jurisprudencials anteriors, parlant de els aspectes racistes que va tenir el fiscal a l'hora de triar, opinar sobre la composició del jurat popular, del qual tothom sap ja que varen excloure a totes les persones negres. Doncs aquest magistrat considera que sí, que hi ha motiu perquè el Mumia parlés de discriminació per raó de raça a l'hora de formar el seu jurat. Després també veig que en la sentència es reconeix que el Mumia va actuar correctament quan l'any 1982, abans de començar el seu judici, va presentar ja objeccions tècniques, legals, objeccions a la manera com s'havia composat el tribunal. Ja no li van fer cap cas l'any 82 ni amb això ni amb res, i d'aquí bé va venir la seva indignació que va provocar que al final l'expulsessin de la sala i el judici es fes sense ell. Doncs aquest aspecte també m'ha semblat destacable a la sentència que estem ara comentant, que li reconeixen que tenia raó en moltes coses. Això és, aquest reconeixement només és del vot aquest, com aquest està... has dit, vot individual o com sí, vot particular. Particular. Aquesta afirmació està a la pàgina 82. Clar, ara si estic parlant de memòria, el que he fet de seguida ha sigut passar els 118 folis al meu correu. Clar, així encara que els retirin de l'edició digital del Inquirer de Filadèlfia, ho tenim guardat per poder-ho llegir tranquil·lament. Després també he vist que, així com el tribunal, els tres magistrats no s'han posat d'acord en reconèixer-li els prejudicis i el tractament racista de la composició del jurat, sí que s'han posat d'acord en reconèixer-li en el Mumia la queixa que fa quan diu: en les instruccions que varen donar al jurat abans de començar el judici hi havia una manipulació, en el sentit de que van convèncer els membres del jurat de que no podien apreciar cap circumstància atenuant en l'actuació del Mumia, a no ser que hi hagués unanimitat absoluta de tots els membres del jurat en què existia tal o qual circumstància atenuant. Llavors he vist com en aquesta sentència d'ara transcriuen literalment alguna de les cintes magnetofòniques on està gravat el judici de l'any 82. I és amb aquesta transcripció on han vist que es posa en evidència que la manera com els va explicar les coses els va portar a l'error aquest, de que encara que poguessin creure que hi havia alguna circumstància atenuant que podia haver evitat la pena de mort, no la varen posar sobre la taula perquè tots els membres del jurat no es van posar d'acord, no va haver-hi una apreciació unànim de cap circumstància atenuant. I això sí que ho reconeixen d'una manera clara. Aquest era el resum, les primeres impressions del que he vist. S'ha de dir que és una sentència molt, molt treballada. Han anat a buscar precedents de totes classes, anteriors a l'any 82, posteriors a l'any 82, i al final els hi ha quedat aquesta, jo diria, sentència salomònica, no? Salomònica, perquè no poden quedar bé amb tothom, no volen quedar bé amb tothom, i amb qui sí volen quedar bé és amb la policia i amb tota l'opinió pública que representen mitjans de comunicació com l'Inquirer de Filadèlfia, que té molt de pes i on tenen molta influència els del sindicat de policies de Filadèlfia, el que en diuen l'ordre fraternal de la policia, no? Que aquests dies, demà i demà passat, n'hi haurà per llogar-hi cadires si mirem les columnes d'opinió d'aquest mateix Inquirer de Filadèlfia. Si mirem les entrevistes que faran, per exemple, la vídua del policia. Vaja. Això està també molt argumentat. tenen molt en compte, encara que no afluixen amb el tema racista, però tenen molt en compte que l'acusat de la mort era negre i que el mort era un policia i, a més, blanc, no? Hi ha bastantes pàgines dedicades a analitzar aquest tema. O sigui que, pel que podia passar, ha passat una de les millors coses, eh? És a dir, la pena de mort en aquests moments no és una amenaça, com ha sigut durant tots aquests anys, no és una amenaça immediata per la vida del momia, i per un altre cantó ha quedat anul·lat amb una gran part el judici anterior. I està clar que li estan reconeixent la possibilitat de que tingui dret a la presumpció d'innocència una altra vegada. Mm-hmm. El que passa és que no sembla que el momia ni el seu abogat puguin optar aquí. Qui optarà és el tribunal. Jo ja sé el que optaria el momia, ja el conec. El momia, si pogués optar, diria: jo vull córrer el risc una altra vegada de que em condemnin a mort. Clar. I vull córrer aquest risc perquè això significa que, a canvi, tinc la possibilitat de fer un judici de veritat, un judici just, on se'm deixi parlar, on hi hagi una composició del jurat que jo pugui dir que són persones, ciutadans i ciutadanes iguals que jo, que això és el que diu la Constitució. La Constitució nord-americana diu això, que quan a una persona l'han de jutjar, té dret a que el jutgin persones del seu entorn, ciutadans iguals que ell, els seus pares, diu la Constitució. Ciutadans del mateix extracció social, uh-huh, que el momia. Ell, estic segur que prefereix això. Ara veurem. I aquí una altra vegada es tornaran a deixar sentir totes les pressions, hi haurà totes les manipulacions a què ens tenen acostumats en aquests últims anys, incloent pàgines senceres dels diaris pagades com a publicitat demanant que el pengin, mm-hmm, i que el matin. Això és el que ha fet el sindicat de policies, pagar-ho en el New York Times, que no val 5 cèntims tot una pàgina, però tenen tots els calés que vulguin per anar pagant aquestes pàgines, no? Vaja. Suposo que demà i demà passat anirem rebent correus de Filadèlfia, de Nova York. L'opinió, jo estic esperant que arribi l'opinió de la Ramona Àfrica. Si no arriba demà, li trucarem, aviam què diu. Mm-hmm. Perquè ara ells, els MUF de Filadèlfia, estan concentrats en el tema de la llibertat provisional de les 8 persones que queden a la presó, dels 9, sí, dels MUF que van empresonar l'any 78, fa 30 anys, doncs ara s'estan concentrant en demanar aquesta llibertat provisional. I suposo que en la mateixa campanya ara incorporaran el nou plantejament reivindicatiu a partir de la sentència d'avui del momia. Mm-hmm. Veurem, estarem a l'expectativa. I tant, i tant. Ja havíem comentat aquí setmanes enrere de que la campanya popular estava encaminada que en quan se sapigués la notícia el mateix dia es feien concentracions a una hora determinada i en funció del tipus de notícia que fos la mobilització aniria cap una banda o cap una altra. Clar. Per deducció, pues, a Filadèlfia, a Nova York hi ha molts puestos, té que haver molta gent al carrer ara mateix. Clar, clar, segur. Sí, ara ja seran a 5 o 6 de la tarda, és l'hora que la gent surt de la feina. Tot el dia, des de les 10, entre 10 i 12 del matí, és quan s'ha fet pública la sentència, haurà corregut boca a boca, i al sortir de la feina segur que la gent es concentra. Mm-hmm. Veurem, aviam. Vinga, pues d'entrada hi queda el tema, un passet endavant, i la setmana que ve segurament ja podrem informar més. Uh-huh, amb més detall. Hi haurà un comunicat de l'abogat més tècnic, aviam com ell ho interpreta. Uh-huh. Però des del punt de vista del carrer, per mi està clar que la reivindicació continua sent vàlida, la de sempre. Vaja, està clar. La de sempre, que és free momia, no? Llibertat pel momia. La lluita continua. Clar, aquesta és el mateix crit de sempre. Uh-huh. Està claríssim. Hi havia altres sectors més moderats dintre de la campanya internacional. Per exemple, hi ha tot el col·lectiu Promomia de París, que incidien molt en el tema de la pena de mort. A París es mobilitzaven més entorn a aquesta idea, no a la pena de mort, no al judici. i després ja la l'ala més realista, diria jo, no? Que són els que diuen llibertat, momia, que inclou tot. De moment estem a mig camí. Volem aviam. Venga. I això és de moment tot el que hi ha. Suposo que demà els diaris d'aquí també parlaran. Si Catalunya Ràdio ha informat, vol dir que El País, etc. Els d'Algara també parlaré amb ells, aviam com ho tenen. I aquests van publicar tota una pàgina el mes de maig passat, quan es va fer el judici. O sigui que ara voldran informar també, no només del fet puntual, que això suposo que sortirà demà, sinó de l'anàlisi que després es faci. Ja veurem com organitzem. Molt bé, tio. Pues vale. De moment deixem-ho aquí, no? Pues venga, ànimos, tu. I passem als altres temes que hi hagin sobre la taula. Jo volia fer un comentari, ja que hem començat a parlar de judicis. Sí. Volia parlar sobre les togues. Quan els advocats llarga. Ens col·legiem, sí, que et senta massa llarga. Sí, sempre me les donen més grans de lo que soc, sí, sempre no tenen de petites per mi. Quan els advocats ens col·legiem, el Col·legi d'Advocats ens invita a un acte que en diuen acte d'imposició de togues. Hem assistit en algun d'aquests actes, sí. Sí, jo, pues, jo no... Potser ens recorden i tot, des de saber. Sí, ja me'n recordo, sí. Doncs jo no sé, no sé molt bé com què fan, perquè com que no hi vaig anar, no vaig anar-hi, això va ser el mes passat, doncs no sé molt de què fan. M'imagino que és una festa, sí, perquè em van dir que podia invitar tota la meva família, no? I suposo que aquelles fotos que he vist en algun lloc dels advocats amb la toga posada, pues suposo que és això, aquell dia fan això, fotografien amb la toga. Sí, sí, sí. I ara no fa massa m'han enviat una carta dient que com que no vaig assistir a l'acte d'imposició de togues, doncs puc passar pel Col·legi d'Advocats de Lleida a recollir els obsequis que les editorials han fet als col·legiats de l'any 2007 per tal efemèride. Diuen. I que aquests, me diuen també que aquests obsequis tenen data de caducitat. Això vol dir que si no vaig a buscar-los abans de tal data, se'ls quedaran sí, sí. Suposo, un altre, per l'any que ve, no? Pels pròxims col·legiats. I la moguda estava en que jo avui anava buscant uns telèfons a la pàgina web de la Direcció General d'Institucions Penitenciàries, anava buscant un telèfon d'una presó, i en aquesta web hi ha un requadret a dalt que van sortint notícies, una així darrere l'altra, una frase, no? I posar leer más, no? I van passant així bastant ràpid, van passant frases i mira, m'ha cridat l'atenció una que diu, ara que la tinc aquí, perquè clar, això ja és lo colmo, no? La frase era: Mercedes Gallizo entrega la primera toga confeccionada por internas de Madrid 1 al presidente del Consejo de la Abogacía. Quasi res. Es fan cosir la toga a dins del telèfon. Aquesta és una notícia que ja té més d'un mes, encara surt a la pàgina web, no? Però ara és del 6 de febrer, la data és del 6 de febrer d'aquest any 2008. Estan super orgullosos. Però encara surt a la pàgina web d'avui, del dia d'avui, encara surt per allà donant voltes la frase aquesta. I si tu obres, pues, t'expliquen una mica més, que... Ahir, que mañana, demà, el dia 7 de febrer, pues la Mercedes Gallido entregarà la primera toga confeccionada per Netal al president del Consell General de l'Abogacia, que és el Carlos Carnicer, que aquestos de l'Abogacia Espanyola també ens afecta els col·legiats aquí a Catalunya. Home, segur. Sí, sí. El meu carnet és mig en castellà i mig en català. Pose, Consell General de l'Abogacía Espanyola i després Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida, mig en català i mig en castellà. I llavors diu que aquesta senyora es va comprometre a regalar una toga a aquest senyor, que és el president dels advocats, el passat mes de novembre, quan es va firmar un conveni entre el Consell General de l'Abogacía i la Direcció General d'Institucions Penitenciàries de Madrid. para que los internos que trabajan en los talleres de confección de los centros penitenciarios, dependientes de la Dirección General, jo entenc que l'espanyola, elaborin les togues dels advocats. Llavors avui parlàvem pel despatx que no sabíem molt bé com acabaria, si nosaltres els de Catalunya tindríem les togues dels de Madrid, dels que fan el conveni aquest entre els advocats i la Direcció General de Madrid. Està clar que tard o d'hora serà així, si no les faran fer amb talegos d'aquí de Catalunya. Sí, sí, la notícia acaba dient que els mitjans interessats poden desplaçar-se fins a la presó amb autobús que sortirà des del Consell General de l'Advocacia Espanyola. I quin talego és? Madrid 1. Sona a campo de concentració. Els diu així, los medios interessados poden desplaçar-se amb autobús o en un vehículo particular. No, és clar, i si no tiene vehículo particular, hágaselo a pata. A pata. O sea, que ara quan ens trobem defensant a les persones preses, la toga que ens imposen, doncs estarà feta per ells explotats allà a les presons, cobrant una misèria. És així. Sense cotitzar els dies a la Seguretat Social. L'altre dia ens van ensenyar, era la primera vegada que ho veia, les cotitzacions, no? Com una mena d'informe de vida laboral i tal, cotitzacions de la Seguretat Social dels presos que treballen. Això no fa massa que existeix. I em deia el familiar aquest, em deia, oh, és que ha treballat 25 dies però aquí només hi surten 5. Només n'hi surten 5. No sabem encara molt bé quin sistema fan. Treballes 25 i te'n cotitzes 5. Oh, s'ho queden ells aquests diners? Sí, però com que fan aquest sistema de que tu cobres per feina feta, no per les hores treballades, sinó per feina feta, doncs no sé si tindrà alguna incidència amb això. Bueno, i aquest és el comentari que jo volia fer. Molt bé, molt bé. Sí, com sigui la incidència, el que està clar és que es compren cap a casa i a la gent presa no la respecten una merda, se n'aprofiten d'ella i ja està. I ara ja pues, jo faig el comentari. És que clar, una cosa és que facin els papers pels jutjats o no? Posin el sell als papers, no sé què, i l'altre és que treballin pels advocats, no? Per les togues dels advocats. Bueno, pues, és tot. Sí, sí, clar. És el sistema. Més de lo mateix. I jo ara estava recordant el que ha dit abans ells, que a vegades hem estat amb alguna d'aquestes cerimònies. Va ser l'any 2003, i era el mes de febrer, març, igual que ara. I me'n recordo perquè ja havien començat els bombardejos sobre Bagdad i les tropes nord-americanes estaven invadint l'Iraq, i llavors hi havia un advocat que venia per la coordinadora. I em va demanar aviam si jo personalment l'acompanyaria, perquè en aquestes cerimònies no va sol l'abogat jovenet que es col·legia, sinó que hi va al costat seu un que li fa com de padrí, és com un bateig. Hi ha un padrí, llavors va demanar aviam si jo li faria de padrí, i vam estar comentant si els padrins tenien dret a prendre la paraula o no en aquestes cerimònies. I d'entrada ja ens va costar una mica entrar a la casa, entrar a l'edifici del Col·legi d'Advocats. Va costar bastant. Anàvem uns quants de la coordinadora. Però vam entrar. Sí, sí, però hi havia uns tios a la porta que només per l'aspecte que fèiem nosaltres ja... Ja tenien reparos. Bueno, jo feia un aspecte com el d'avui, eh? No hi havia res més. Però és que, clar, desentonàvem. Desentonàvem molt. I va haver un de nosaltres que és que no el volien deixar passar de cap manera, i llavors vam demanar la presència del president del col·legi, no? Del degà. I al final ens van deixar passar tots, però un cop dintre aquell abogat que venia per la coordinadora no es va atrevir a arribar al final, aquell jo l'acompanyés de veritat com el padrí. No es va atrevir, i llavors en un moment determinat de la cerimònia vam demanar la paraula i jo vaig començar a caminar cap al micro, però no, el degà, el president, l'Enric Leira, que és un home de la meva promoció, de la meva edat, ja em va fer que no m'acostés, i allà davant ja tenia dos o tres tios que s'havien aixecat. Aviam si jo realment continuava caminant, no? I nosaltres el que volíem dir era quatre coses contra la guerra. que això sí que ho van sentir, perquè sense micro i tot, i vaig dir, vull parlar de la guerra, i... que igual, que igual. Tu vas deixar el frac a casa, eh? Sí, però va ser un detallet, sí. El que vam poder. Bueno, llavors jo me'n recordo d'una història, que és que tota la... la cerimònia aquesta, el teatrillo, consistia en que feien pujar la gent, sí. No sé què els hi donaven ni què feien ni res, no me'n recordo, llavors sortien per una porta i tornaven a entrar per una altra. Sí. I els no, hi posaven la toga o no? És que no me'n recordo. Que fric. Clar, perquè si és l'acte d'imposició de togues... Sí. Pues... Home, no tot hem de posar. Sí. Segur. Em sembla que anaven amb la toga els que pujaven. Això, ah, ja, porta, ja la portaven. Anaven. Sí, ficaven la toga. Mare meva, quina vergonya. Sí. Quina vergonya. La cosa és que feien un moviment així en cercle, no? Entraven, o sigui, estaven a la sala asseguts, els cridaven, pujaven allà a la tarimeta aquesta i els hi feien el paripé, no sé en què consistia, ja dic, si toca o no toca, sortien per una porta, llavors feien la volta i tornaven a entrar un altre cop a la sala, que representava que ja eren... Per darrere. Abogats imposats amb toga i tota la mandanga, no? Era, era el pur, abacadabra. El pur estil dels Estats Units. Aquestes típiques que es veuen a totes les pel·lícules quan aproven o quan acaben la universitat, aquestes festes que es munten ells, tots sí, amb togues, sí, sí. Amb barret, doncs igual, és el mateix. Sí, sí, sí. La cosa és que, a part de la possible intervenció del francès, també doncs, ens havíem desplaçat tot allà en grup, doncs, estava preparada la història i teníem un escrit i jo volíem demanar el recolzament de la gent abogada, no? O sigui, la sensibilitat de la gent abogada se suposava que tindria que portar en aquí. Llavors vam preparar un escrit on fèiem una denúncia de tot el tema de la guerra. Bueno, estava bastant ben argumentat i llavors demanàvem signatures. Llavors els hi vam fer un parany. Els vam esperar en l'antesala de tornar a entrar en aquesta sala grandota amb una taula. Llavors cada vegada que sortien i donaven la volta els hi demanàvem a tots: no vol signar del tema aquest i tal. Llavors de tota la basca que va passar per allà només van signar, jo que sé, igual 7 o 8. Sí, no van firmar massa, no? La majoria és que com, bueno, i un parell, ni te miraven. Sí, i un parell o tres es van dignar a deixar-nos una tarja i tal, i dir-nos que estava molt bé, sí, allò, sí. Com dient, hòstia, que bon rotllo. Sí, lo de la tarja mai ho he entès. Perquè és allò, si vols tindre contacte amb la coordinadora no et costa res venir perquè t'hem dit perfectament on estàs. Lo de la tarja que és, perquè ja dones per suposat que en necessitarem un. Per si de cas. Per fer-se l'interessant, no? Per justificar que les ha fet, no? En plan, ja, és que em vaig fer 2.000 fa 10 anys, tio, encara me'n queda. I després va arribar l'hora dels canapés. Sí, sí, sí. Van invitar els canapés i tot. Sí. Madre meu. Sí. I es va acostar el president, sí. Es va acostar per allà. Home, Arnau, no em facis això, no pots parlar avui aquí. Sí, mira, és l'única vegada que jo he anat a una cerimònia d'aquestes. Ja me'n recordo. Els teus llibres se'ls van quedar a ells, no? També. Suposo, sí, sí, l'any 75. En el 75, a més, 74... encara els feien jurar los principios fundamentales del movimiento. Ara no, ara el que s'ajura és la Constitució, que no deixa de ser vergonyant, però bueno, és diferent. Bé, a mi no m'han fet fer això. Això ho havien de fer a l'acte d'imposició de togues. Sí, clar. No, jo no m'han fet fer això. Com una jura de bandera, però rotllo abogats, no? Amb la mà damunt de la Constitució, no? Sí, sí. No, a mi no m'han fet fer això. Vaja, vaja. Doncs passem al següent tema. Vinga. Sí, si voleu podem posar una cançoneta. Vale. Vale. De 4 minutets. Molt bé. També en... Quina cançó, tio? Bueno, està pel Mumia. Ah, Heilbreak. Ah, molt bé. Els ACC. Sempre tindrà aquesta opció. Però això ho hauríem d'explicar, no? Què voleu dir? Quina opció? No. Si tot el que més fracassa, sempre li quedarà fugir. Fugir. Sortir. Mm. No ja, per la porta, ja, ja. Però sempre hi ha altres sortides, diuen. Sí. Bueno, més no, que... de moment... Pel Mumia ja està ensiva tota la gent que està al Talego, no? Exacte. O sea, està clar. És l'únic que... derecho que tienen, realmente. Mm. Aconseguir la llibertat per si mateixos, no? Mm. Bueno, pues ahí están los ACDC, tío, que fan aquesta cançó que me cago en Déu, deu ser de l'any 75 o por ahí. I bueno, pues parlant d'això, tu, de fugar saltar l'ego més que l'aigua, tu, animant els presos a que agafin la llibertat per si mateixos. Molt bé. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks from the chain gang, I'm breaking out and heading home, I'm gonna make a jailbreak, and I'm looking towards the sky, I'm gonna make a doncs després d'aquesta cançó continuem el programa. Ara, doncs, possiblement d'aquí un moment tindrem una trucada de telèfon, però abans, doncs, us llegirem el comunicat que comentàvem abans sobre els detinguts d'aquest matí. Vale. Parlant de tres detinguts, que comença així. Aquest matí, tres persones solidàries amb la lluita dels i dels, les conductores de TMB han estat detingudes per agents a paisà de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Segons tenim coneixement, la policia local els acusa de ser els presumptes autors de pintades d'autobusos en solidaritat amb els vaguistes. Després de la detenció han estat primer traslladats a la comissaria de la Guàrdia Urbana Nou Barris, per després ser traslladats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a les Corts. Segons ens han informat, una de les persones detingudes ha estat traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on ha estat atesa d'una lesió per la qual ha presentat queixa. En solidaritat amb les detencions, s'ha convocat una concentració davant de la comissaria de les Corts dels Mossos d'Esquadra a partir de les 4 de la tarda, que ha estat seguida per més d'una quarantena de persones sota l'atenta mirada d'una vintena de Mossos d'Esquadra uniformats i diversos de paisà. Davant d'aquestes detencions, com a usuàries, ens veiem obligades a demanar la llibertat immediata i sense càrrecs dels detinguts i exigir que s'investigui l'agressió denunciada per part d'un d'ells. Així mateix, cal constatar que aquestes detencions només ens demostren que, d'una banda, l'Ajuntament aposta única i exclusivament per la via de la repressió per resoldre el conflicte i que solidaritat dels usuaris vers els treballadors en lluita es manté malgrat les campanyes publicitàries de l'empresa municipal contra la vaga. Com a usuaris, ens reafirmem en la necessitat d'arribar a un ràpid acord satisfactori entre treballadors i treballadores i empresa per tal de garantir el dret dels treballadors i el servei per a les usuàries. Enviat per usuaris i usuàries pels dos dies. Que també aquesta setmana, doncs, es van donar a conèixer aquesta assemblea, aquest col·lectiu. Aquí veig que també tens la targeta que han fet arran de la campanya dels usuaris amb suport als vaguistes. Sí, els usuaris pels dos dies. Diu que el proper dimecres 26 de març a les 10 del matí davant del Departament de Treball va ser ahir, sí. Sí, es va realitzar una roda de premsa per donar a conèixer la plataforma usuaris pels dos dies. Hi ha una targeta que és com si fos la de pagar la T10 aquesta i posa Sistema Solidari Integrat, Regió Metropolitana de Barcelona, té dos dies, targeta d'usuari en vaga. Pels dos dies de descans setmanal, sense reducció salarial, sense pujada de tarifes, sense sancions. No paguis mentre es duri el conflicte. Usuaris i usuaris pels dos dies. Molt bé. Bueno. Pues, està bé. Sí, per internet es pot trobar aquesta targeta, que us la podeu imprimir. La intenció de la campanya amb aquesta targeta és que quan pugis de l'autobús ensenyis aquesta targeta amb solidaritat i que no paguis. Per altra banda, dir que l'Ajuntament ja ha dit que això és un frau i és i com ho deia, que no sé si arribava a dir que denunciaria l'organització per fomentar el frau, però bé, en su línia, en su línia. La solidaritat, com no, s'ha de criminalitzar si no se les va de madre. Una excusa han de trobar, no? Així és. Tenim una altra... Tenim més coses, sí. Per aquí, sí. Sobre l'AMAT. Diu, la nostra terra no està en venda. Diu, el proper diumenge 30 de març, tots a Girona. I recordeu-vos de signar a la pàgina web www.nomat.org. Es tracta d'una línia de 400.000 volts que travessarà les nostres muntanyes i poblets sense cap tipus de garantia. I tot això per què? Malgrat la manipulació d'uns mitjans de comunicació finançats pel govern de Tor, que han volgut evidenciar la necessitat d'una línia de molt alta tensió com a única via per resoldre la manca d'energia que actualment pateixen les comarques gironines. Fent apologia al no hi ha res a fer, la mata és necessària. Nosaltres, en ple acord amb els estudis que portem realitzant, la plataforma No a la Mat, en els quasi 30 anys que sona aquest projecte, sabem, com sempre, que aquesta infraestructura respon única i exclusivament a satisfer les necessitats de les grans empreses que en el seu afany de riquesa demanen energia en grans quantitats i, evidentment, econòmica. A més, en cap cas, les empreses catalanes del sud de l'Albera serien les grans beneficiades de la línia, ja que aquesta té com a gran objectiu cobrir les necessitats energètiques de l'estat francès a partir d'energia procedent del Marroc. La nostra terra no està en venda. El proper diumenge 30 de març som-hi tots a Girona. Molt bé. Tenim una trucada. Endavant. Passarem aquesta trucada. Hola. Hola. Hola, salut. Salut, què tal? Salut para todos y ánimo. Sí. Bueno, que habéis empezado con una música muy rica, ¿eh? Sí. Y además el comunicado que habéis leído de Almomio también es bueno, ¿eh? Por lo menos hay ánimo. Sí. Pues yo iba a leer así que me encontraba, porque habéis estado hablando de la toga, ¿no? Y lo que de esta manera es el adoctrinamiento, ¿no? De todo, ¿no? Sí. La universidad, bien sea el ejército, bien sea la falange, le llamamos como le llamen. Y dice así, dice, hacer de la escuela un centro de creación de lo vivo, no la anticámara de una sociedad parasitaria y mercantil. Dice, en 1991 la Comisión Europea publicaba un memorando sobre la enseñanza superior, en él recomendaba a las universidades comportarse como empresas sometidas a las reglas de la competencia del mercado. El mismo documento expresaba el deseo de que los estudiantes fuesen tratados como clientes, incitados no a aprender, sino a consumir. Los cursos convertían así en producto, dejando lugar los términos estudiante-estudio, a expresiones más apropiadas para la nueva orientación capital humano-mercado de trabajo. En septiembre de 1993, la misma comisión reincide con un libro verde sobre la dimensión Europa de la educación precisa, en el que hace falta desde la escuela infantil formar recursos humanos para las necesidades exclusivas de la industria, a favorecer una mayor adaptabilidad de los comportamientos para poder responder a la demanda del mercado de mano de obra. Esto, si observamos más o menos, pues claro, es lo que nos vemos en la sociedad, ¿no? Una especie de robotización, falta de estimulación, cuando una máquina la programa ya no eres tú, ya eres dominado, ¿no? Y programado. Entonces no hay esta, cuando ves por ejemplo que hoy en día está muy de moda, ¿no? Lo que son las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Personas que no tienen pensamientos propios y la debilidad sentimental pues va. Y ayer mismo pues me pasó a mí una cosa, que fui a saludar a un amigo de una farmacia y me impresioné porque tuve que esperar, ¿no? Era casi la hora de comer y estaba lleno de gente, pues salían con sus bolsitas, y bueno, cuando salían la gente digo, hombre, no me extraña nada que no haya gente en las tiendas de alimentación si los tenéis todos aquí metidos. Uh-huh. Y claro, salían con unas bolsas y digo, ¿esto qué pasa? Un ansiolítico para el lavabo, otro para reír, otro para escuchar, otro para dormir, otro para despertar. Y al final, claro, te das cuenta que hoy en día los psicoanálisis y todo está muy mudado, que es la persona que no tenemos la autoestima alta, y claro, te pones delante de la televisión, todo es catastrofismo, porque los telediarios no dan nada. Parece uh-huh. como si por un lado hicieran lo malo, los poderes represivos, y por el otro lado te hieren la sensibilidad a la gente que es muy hipersensible, pues le afecta todo esto a la salud y todo, ¿no? Entonces yo a veces le pido a toda esta gente, pues no sé, que busque buenos libros como El poder de León Tolstoy o muchos libros y que reaccionen, que se reverden, claro, que se reorganicen con gente que tienen ganas de luchar, cambiar uh-huh. otro mundo, en que sea una utopía, pero lo menos te estimula interiormente y no pierdes la salud tan pronto. Claro. Y ahí, ¿verdad? Porque es que hay una psicosis, no sé, la gente se siente, nada más que se queja, pero al final le preguntas y no sabes lo que tiene la mayoría. Uh-huh. Porque después no son participativas casi para nada, solamente para gritar cuando gana un partido u otro. bien sea de político o de furbo. Uh-huh. Bueno, y así que, bueno, me estaba leyendo esto de la toga, yo pediría también, como algún abogado que hubo por ahí, que a veces se rebeló contra la corbata, pues a ver si ya, porque esto es muy antiguo, viene ya del Imperio Romano, toda esta farándula, ¿no? Y de la Inquisición, de la Santa Inquisición Española. La Inquisición, el dato que se ponía allí, aquello, lo sí, sí. Para atemorizar, ¿no? Sí, sí. Entonces había que pedirle a todos los colegas a ver si todos hacen solidaridad. Dice, oye, no hace falta tanto teatro, tanto circo. Hay que ser más uh-huh. honrado interiormente y no mirar para otro lado y después hacer farándula solo. Sí, sí. Pues bueno, a ver si poco a poco. De acuerdo, de acuerdo. Un abrazo para todos y vale. Autoestima para arriba. Salud. Gracias. Salud para Salud. Todos. Uh-huh. Vale. Em sembla que estàvem comentant algun d'aquests comunicats, no? A la Casa de la Muntanya, acte informatiu del Comitè de Suport al pres polític gallec Carlos Cela. El divendres 28 de març, a les 9 de la nit serà, eh? Aquest divendres 28 de març, al sopador de Casa de la Muntanya, acte informatiu del Comitè de Suport al pres polític gallec Carlos Cela. L'acte començarà amb el sopador a partir de les 9. A partir de 10:45, aproximadament, es passarà un parell de vídeos de la detenció i les mobilitzacions fetes a Galícia, concretament a Corunya. Després es farà una xerrada sobre la detenció, empresonament i situació actual i la campanya de suport. En acabar la xerrada, l'espai estarà obert fins a la 1. Els beneficis, si n'hi ha, aniran destinats a la campanya per la llibertat d'en Carlos. Els pròxims actes previstos són divendres 18 d'abril a Sants, al CCA Can Vies, vídeo, més xerrada, més sopar, música i cafeta fins a la 1. Divendres 25 d'abril a Cornellà, al CCO Ultimàtum, vídeo, xerrada, sopar, música i cafeta fins a la 1. Dissabte 3 de maig a Cornellà, al CCO Bancarrota, concert. Llibertat, presos i preses polítiques. Carlos, et volem a casa ja. I això... ho organitza el Comitè de Suport al Carlos o en tots aquests actes. A la Casa de la Muntanya continuen tan actius com sempre i solidaris amb els presos. Val, doncs passem al següent tema. Sí. Avui han arribat uns amics de Xile, de Santiago de Xile, i algú ha vingut pel despatx i m'ha portat un exemplar d'un butlletí sindical que es diu El Siglo en Huelga, boletín del Sindicato de Trabajadores, i porta data del 21 de març. Una primera plana que parla de la crisi als Estats Units i els seus efectes a Xile. Diu, la recesión norteamericana golpeará fuerte en nuestro país, lunes negro en bolsas del mundo. I llavors hi ha el dibuix amb la bandera nord-americana, que té una bola com d'una presó, una cadena molt, molt gruixuda, amb el dòlar, el símbol del dòlar, que aplasta la bandera xilena. Però el que més m'ha cridat l'atenció d'aquest butlletí és que hi ha una caricatura del rei d'Espanya, el Juan Carlos, disfressat de rei de bastos, i a dalt de tot hi ha la frase que li va dir en el Chávez, ¿por qué no te calles? No? ¿Por qué no te calles? Acabat amb Z. Sembla que Amèrica Llatina és aquesta la distinció que fan amb l'idioma espanyol que es parla per aquí, no? Que es parla més amb la Z que no amb la S, i allà és al revés. Però El que em sorprèn és que la frase aquesta, que es va ressonar per tota Amèrica Llatina, aquests sindicalistes l'han utilitzat per crear una secció fixa en el seu butlletí. O sigui, tenen una secció que es diu així, ¿por qué no te calles? I llavors, tal com està la caricatura, sembla com que sempre surt la mateixa caricatura. I aquí hi ha 2, 3, 4, 5 exemples. Dels 5, 4 són de polítics d'allà, de Xile, que han dit coses que més valia que se les callessin. I l'última referència és una cita que comença dient "Ojo con España". Llavors explica que, entre altres coses, el PC, és a dir, el Partit Comunista, Izquierda Unida en Espanya, diu que ha comès un error estratègic ja fa més d'una dècada. Paco Frutos va apoyar críticament, però va apoyar que es formessin aliances amb el PSOE. I malgrat la retòrica crítica a moltes alcaldies, es varen formar aquestes aliances. I basant-se en això, el periodista diu que no li sorprèn que ara Esquerra Unida i el PC hagin pràcticament desaparegut. Perquè la gent diu, si Izquierda Unida se puede unir con el PSOE, ¿por qué no votar directamente al PSOE? I tant. No? Sí, sí. I des de l'època d'Anguita, en què el Partit Comunista tenia un vot de varis milions, amb la política de col·laboració del Paco Frutos han perdut la seva presència i gairebé han desaparegut. Sí. Aquesta és la crítica que fan des d'aquest butlletí sindicalista de Xile. I això ho explica un home que es diu James Petras, que és un sociòleg de nivell internacional. O sigui, diu, palabras de James Petras: tras la miserable votación de Izquierda Unida obtenida en las últimas presidenciales en España. Miserable votación. És que és veritat, a veure. Això també, a veure, una mica, pues que no, és el que li ha passat a Esquerra Republicana a Catalunya també, no? El pacte amb el PSC se transforma amb el PSC, per no... precisament per això, no? Llavors la gent diu, pues si fan el mateix no té cap sentit votar-les a ell perquè jo m'esperava una altra cosa, no? D'aquesta gent. Aleshores, per evitar el PP, pues voto directament aquí, evitar el PP. I aquí els seus assessors polítics, que es van equivocar al fer-los la campanya, evidentment. I també algunes estratègies per arribar al poder els han sent contraproduent, entens? Per tindre pes polític dins del sistema, a vegades. O sigui, no, perquè molt que estiguis al poder no vol dir que tinguis més pes polític dintre el sistema i que t'hi puguis mantenir, no? Clar. Llavors aquest sociòleg té molta raó amb aquesta reflexió, no? Que fa, i que, bueno, els seus assessors també l'haurien de tenir en compte si volen continuar sent algo, perquè si no, no seran res, eh? Cada cop menys. Van cap a la desaparició. Exacte, van cap a la desaparició total. No sé si avui aconseguirem la connexió amb... Bueno, ara ho intentarem, York, encara falta un pelet, però sí, ho provarem. Doncs res, aquí tenim aquest butlletí, veieu el tamany? Sí. Aquest és el tamany americà dels diaris en allà, són més allargats i més estrets. El paper també és diferent. Obren el número amb una entrevista amb un economista que es diu Hugo Facio, i expliquen aquest que diuen lunes gris per a l'economia mundial. Després parlen, aquí hi ha un treball que m'ha agradat molt, que està firmat per Paulina Acevedo, coordinadora de l'àrea de comunicacions, Observatori de Drets de los Pueblos Indígenas, i es refereixen al tema, a la situació del poble Mapuche. Diu, en conferència de premsa, José Alwin i Adolfo Millabur entregaron pormenores de la audiencia pública concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, cuyo objetivo era exponer la preocupación por las violaciones de derechos garantizados en la Convención Americana que afectan a defensores de pueblos indígenas, ante lo cual el organismo internacional manifestó su intención de visitar Chile para constatar sobre el terreno estas denuncias. En uns moments en què estan rebent agressions molt fortes els membres d'aquest col·lectiu nacional, aquesta minoria, el poble Mapuche, llavors és bo que des de butlletins sindicals, de sindicats que tenen molta força a Xile, se'ls recolzi. Després hi ha un altre treball que diu: con métodos terroristas, pretenden desalojar ex cárcel de Valparaíso. A las 7:40 de la mañana del miércoles 5 de marzo, las sirenas de bomberos alertaron a la ciudadanía porteña de que un nuevo atentado criminal se había consumado en el Parque Cultural Ex Cárcel. Dos incendios simultáneos. ¿Sí? Sí, tenim una trucada que ara la passem un moment, vale, i seguim, vale, amb el, sí, d'acord, diari aquest. D'acord. Hola, bones noches. Bona nit. Bona nit. Hola. Bona nit. Què tal? Bé, com va? Bé, aquí estem. Mira, és per explicar-te la primera jornada antiespacista a Cerdanyola del Vallès, que és aquest dissabte 29 de març. Uh-huh. A les 12 del matí comencem amb un taller de cuina vegana, després a les 2 el dinar, a les 4 fem la presentació del llibre Uber Veganismo, uh-huh, i això és a la plaça Sant Ramon, a Cerdanyola del Vallès. Uh-huh. I llavors després a la FECSA, Figa Elèctrica Centre Social Alliberat, que és el barbarà número 81 de Cerdanyola del Vallès, fem concert, Necessitat de luchar i Ajenos a la tragèdia. Uh-huh. I això es fa quin dia? 29 de març. O sigui, demà passat, el dissabte. Exacte, dissabte. I pots explicar una mica la idea aquesta que expresseu dient jornada antiespecista? Sí. Què voleu dir amb això, antiespecista? Antiespecista fa referència a igualtat entre espècies, o sigui, l'especisme és desigualtats entre espècies, des de, entre humans, o sigui, la dominació dels humans en els gossos amb el mascotisme, per exemple, uh-huh, o amb els porcs a l'hora de menjar. Uh-huh. Antiespecista fa referència a trencar aquesta supremacia, l'espècie humana per sobre dels altres animals. Uh-huh. Aquests dies, aquesta setmana, a la premsa general he llegit alguna notícia relacionada amb una pretesa festa popular que s'ha fet per aquí, per Catalunya, en algun municipi on la principal atracció era que el menú del dinar, el principal plat, era carn de burro. Heu sentit alguna cosa d'això? No, jo no he sentit res. Doncs sembla que hi ha hagut bastantes protestes. Doncs, home, no m'estranya. O sigui, ja tenim problemes amb els porcs, per exemple, uh-huh, tots els purins que ens estan contaminant els aqüífers. A part d'això d'ecologia i a nivell de nutrició és molt millor menjar carn, que li han xutat medicaments, antibiòtics, a punta pala. Mm. A part, o sigui, és la dominació que exerceix sobre els porcs. I diu, si ja no ens agradaran els porcs, no començarem a menjar burros ara, no? Clar, clar. La gràcia seria anar reduint danys, mm-hmm, no augmentant-los. Mm-hmm. També aquesta setmana ens han arribat notícies d'un poblat que es diu Clua, que forma part del municipi d'Artesa de Segre, on estan imposant una granja industrial de porcs. Doncs, i ha començat a haver-hi un cert moviment. Clar, un poblat d'aquesta classe té 20-25 habitants. Menys. Sí, 15-20. Uh-huh. L'impacte ambiental que causa una granja de porcs, amb el que t'he comentat dels purins, contaminació d'aquífer, la quantitat d'aigua que han de consumir aquestes bèsties, estem en sequera, clar, però les piscines se segueixen emplenant, no?, per exemple, mm-hmm, i si estem en sequera tampoc hauríem de fer aquest tipus de granges. Clar. A part, l'alimentació d'aquests bitxos amb pinsos transgènics, evidentment, mm-hmm, que segurament venen de Sud-amèrica, ja sabem tot el que ha passat, no?, amb la bombolla dels agrocombustibles, la pujada del preu del blat de moro i aquestes coses. A Sud-amèrica, en lloc d'enviar el gra cap aquí, si se'l mengessin aquell gra, quedarien més satisfets. No, nosaltres, acabant-nos de menjar els porcs, que sempre som els rics de torn, que s'aprofiten dels pobres de torn, i això, a través d'altres animals, com són en aquest cas concret els porcs. Mm-hmm. Mm-hmm. Pots explicar una mica què vols dir quan parles de la bombolla d'agrocombustibles? Bueno, home, tot això, tota l'especulació que hi ha hagut amb blat de moro i per fer biocombustibles, que es diuen, que els hi diuen, bio fa referència a vida i, uh-huh, el terme agrocombustibles agrada més A mi, per exemple, m'agrada més. Per què? Perquè bio fa referència a vida. Mm. I no pots estar parlant de petroli dient biocombustibles. De biològic no té absolutament res un cotxe. Ja. Mm-hmm. I, bueno, això, l'especulació que hi ha hagut de compra de terrenys, expropiació de camperols per plantar blat, uh-huh, per fer agrocombustibles. Llatinoamèrica, parlem? Llatinoamèrica, sí. Uh-huh, uh-huh. Està clar. Aviam, doncs, podem repetir, aquestes jornades antiespecistes es faran demà passat, dissabte. 29 de març, a Cerdanyola del Vallès, uh-huh, i llavors a la plaça Sant Ramon, uh-huh, a les 12 del matí, un taller de cuina vegana, farem falafels, hamburgueses de soja, parlarem de germinats, a les 2 hi haurà el dinar, uh-huh, a les 4 la presentació del llibre UB de Veganismo, uh-huh, i això és tot a la plaça Sant Ramon, i després ens en anem a la FECSA, la Figa Elèctrica Centre Social Alliberat, uh-huh, que és el carrer Barberà número 81 de Cerdanyola, i fem concert pro-vegà amb Necessitat de Luchar i Ajenos a la Tragèdia. Uh-huh. Aquest llibre, UB de Veganisme, hmm, pots explicar qui és l'autor, quin editorial? Sincerament, ara l'autor i l'editorial m'agafes amb boles. Bueno. El que pretén aquest llibre, UB de Veganisme, és intentar reflexionar sobre, bueno, això que hem estat comentant de supremacia humana sobre els animals, no, uh-huh, sé què, uh-huh, en concret parlant de menjar. El veganisme, uh-huh, és allò del... És per no dir, haver de dir vegetariano o voláctio, uh-huh, que són els que no mengen ous ni llet. Es va crear el terme vegà, que simplifica més les coses. Sí. I UB de Veganismo, o sigui, parla del tema que es pot menjar sense tocar per res els altres animals que, uh-huh, conviuen amb nosaltres al planeta. Uh-huh. Està previst que el dissabte es parli especialment del tema de les corrides de toros? Home, no especialment, és que l'antiespecisme ja et porta a rebutjar tot això, tot aquest tipus de coses. Llavors, uh-huh, hem fet, la jornada està bastant més enfocada a gastronomia, però tampoc no ens tanquem amb res, uh-huh, i llavors hi ha el taller de cuina, el dinar i la presentació del llibre, que és bastant en concret sobre menjar. Però el menjar no deixa de ser una de les parts que afecten els animals respecte de la nostra situació. Clar, clar. Amb ells. Uh-huh. També hi ha l'experimentació animal, també hi ha les pells, també hi ha el comerç, el mascotisme. Ens hem centrat bastant en el tema veganisme, uh-huh, gastronomia, diríem. Està clar. I aquesta jornada queda aquí o s'està constituint algun moviment allà al Vallès? Hi ha un grup que pretén conscienciar una mica sobre els temes d'especisme, que es diu La Berenjena Rebelde, som d'aquí de Cerdanyola, i acostumem a fer un dinar i un sopar al mes, però també fem xerrades, fem passis de vídeo, ara fem aquestes jornades, nosaltres anem fotent canya amb el tema. Uh-huh. Molt bé. I les autoritats locals us recolzen? Bueno, ens deixen la plaça Sant Ramon. Si això ho veus un recolzament, doncs és un recolzament. Mm. Ens deixen fer en aquest aspecte. No, en aquest acte concret no hem tingut traves. Sant Ramon, es pot dir que és una plaça cèntrica a Cerdanyola o no? Sí, és una plaça cèntrica, sí. Vale. Vale, doncs ja és alguna cosa, no? Si és una plaça d'aquestes característiques, passarà... Sí, la plaça l'hem demanat nosaltres, uh-huh, i ells tampoc no s'hi podien negar. Passarà molta gent per allà? Home, esperem que sí. Clar, molt bé. Mm. Doncs res. Doncs ànims. Molt bé. Endavant amb tot. Igualment. Aviam si us truqueu la setmana que ve per explicar com us ha anat. D'acord, a veure si ho fem. Vale. Molt bé, salut. Salut i endavant. Adéu. Doncs ara intentarem la connexió amb Nova York, amb el Julián, aviam què ens explica de l'ambient per allà. Vale. I... Perfecte. Digues, digues. I si vols, continuem mentre es prova la trucada, podem continuar comentant aquest... Sí, jo estava... Internacional es diu o...? No, això és la secció aquest... internacional, precisament. Aquest es diu El Siglo, llei, no? El Siglo, vale, en sí. Huelga, que és el butlletí, un butlletí sindical de Santiago de Chile. I ara estàvem comentant una informació sobre un pretès desallotjament d'uns locals que eren una presó i que ara a nivell popular se li estaven donant altres finalitats, altres usos. Y aquí deia: dos incendios simultáneos destruyeron instalaciones y equipos de los grupos de creadores y artistas que dan vida a este inédito proyecto. Los hechos ocurren después de una extraordinaria temporada de verano en que fue visitado por unas 12.000 personas. Se montaron numerosas obras de teatro, actividades cirquenses y musicales. Ya digo, eso es Santiago de Chile y es una antigua presó de Valparaíso. ¿Hola? Espera, que te puso. ¿Hola? Sí, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Ah, bueno, esta vez sí la escucho bien por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué de nuevo? ¿Cómo está todo? Bueno, hoy nos ha llegado la noticia de que Mumia Abu Jamal ha ganado el último juicio, el juicio del mes de mayo pasado. Ah, ok, sí, me acuerdo que estaba demoradísimo. Sí. Ah, o sea, ganó una victoria parcial importante. Sí, importante, pero parcial, como dice usted. Sí. Ah, bueno, pues. Ahora tienen 6 meses para repetir el juicio. Sí. O para condenarle directamente a pena perpetua, a cadena perpetua. Sí. Sin hacer más juicios. Sí, o sea, deciden una de esas dos cosas según el proceso. Sí. De acá. Sí. Ah, pues, tremendo. Veremos a ver. Tremendo. Sí. Parcial, nada más. Bueno, nada más y nada menos. Sí, nada más. De momento no tiene la amenaza de la pena de muerte encima inmediata. Pues sí, eso se tumbaron hace un par de años. Sí. Pero bueno, yo no sé. Oiga, entonces, ¿qué quieres que les cuente, mi chico? ¿Cómo está la calle aquí en Nueva York? La calle, bueno, hace como 2-3 semanas cambiaron la hora, 2 semanas. Hay una hora más de luz y nada, mucho ruido acá en Manhattan. No sé, está acá en los Estados Unidos, salió que un político que se llama Bill Richardson, que era gobernador de New México y de descendencia latina, sí, trabajó en la administración Clinton, fue secretario, no me acuerdo de qué, de transporte, yo no sé, José, uno de los secretarios de Clinton, le dio, y que era muy cercano a la familia Clinton, pues porque trabajó para ellos, uh-huh, presidente, pues le dio el espaldarazo no a Hillary Clinton, sino a Barack Obama. Entonces, uh-huh, eso es la noticia y eso está, tiene todo el mundo sorprendido. Uh-huh. Puede que ese último espaldarazo de él, hace de descendencia latinoamericana, y que le dé el espaldarazo a Obama, pues eso ya va a terminar de hundir más a Hillary Clinton. Entonces, no sé, o sea, se le va a voltear más a favor la balanza hacia Obama que a Clinton con esa vaina que pasó hoy. Bueno, eso acá a nivel de política local, no sé. No sé si estén ustedes interesados en algo en específico, no sé. ¿Todo el tema del Tratado de Libre Comercio? Ah, bueno, el Tratado de Libre Comercio, pues era de esperarse. Sí, con la crisis que regional que hubo hace 3 semanas entre Ecuador, Colombia y Venezuela, pues, no sé si yo le repetí esto antes, o no sé. No. Bush ha hablado como 4 veces ya, ha echado 4 discursos en esas 3 semanas diciendo de que hay que pasar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, que los demócratas no pueden negarse a esto porque Colombia es el único aliado más importante que está en Latinoamérica. Estados Unidos es el aliado más importante y que ahora con mucha mayor razón por lo que está pasando, de que está rodeada de vecinos hostiles como son Venezuela, Ecuador y Nicaragua, pues con mayor razón hay que pasar eso, porque no le podemos enterrar la puñalada en la espalda a nuestro principal aliado. Y entonces entonces hay una amenaza. Ahora el Congreso está en un receso, pero se termina esta semana y hay amenazas de que ya puse le dé la orden, entregue la orden al Congreso de que lo lleven a votación. En todo caso, si es la especulación, el rumor, y que va a ser, o sea, el próximo mes, ya es abril, ¿cierto? Perdón, sí. Si él lo notifica, hay que esperar 90 días, después del notificado son 90 días, y después de esos 90 días, en cualquier momento, el Congreso lo puede votar. En todo caso, falta ver que eso es lo que está pasando ahí con el TRC. A Gustavo Petro le hicieron una entrevista al senador Gustavo Petro, para los que no saben quién es, allá es el líder de la oposición en Colombia. Le hicieron una entrevista en una página que yo no leo, es de Terra, creo que es de España, Terra, no sé. Y al final del artículo él dice que toda la pataleta, toda la ese show que hizo Chávez con las FARC, que la crisis regional que hubo acá, destruyó el trabajo de años que la izquierda democrática había estado hecho en Colombia en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, contra el PAN Colombia. Contrató, destruyó todo el escándalo de la parapolítica, de los narcopolíticos aliados del presidente. Eso pasó al olvido, pero pasó a segundo plano. Eso ya, eso ya ni se menciona en los Estados Unidos. Ya lo del Tratado de Comercio, que gente que hasta ya tiene más años que yo, tiene hasta muy bien trabajando en esto, pues ya está, ya se aumentaron las posibilidades de que lo pasen más. Teníamos la mayoría en contra, ahora con esto se cambió la balanza. El tipo ese de Venezuela es un animal, es un tipo demasiado bruto, porque era imposible que no supiera esto de lo que estaba haciendo la izquierda democrática allá en Colombia. Los grupos de base, los líderes sindicales, todo eso se borró de un tajo, quedamos en cero, en nada, se destruyó todo, este escándalo le subió las encuestas al presidente Uribe. Ahora tiene un 84% de popularidad según las encuestas, y sé que eso es cierto. En todo caso, eso es lo que está pasando en cuanto al TLC, ¿no? Y en cuanto a la guerra de Irak, yo no sé, yo hace 2-3 días escuché que ya llegaron a 4.000. Sí, pero no se sabe la otra cifra, los de allá. Llegaron a 4.000 y yo no sé, cuando la guerra, cuando lo de la guerra de Irak, Obama todavía no era senador. Fue la guerra, empezó en el 2003 y fue electo en el 2004. Sí. Entonces él lo salva desde que no tuvo que votar. y yo no sé, este economista que ganó el premio Nobel de la Paz, Joseph Stiglitz, dijo que no sé lo que se ha gastado en la guerra, era que se podían pagar yo no sé cuántos mil pensiones y cosas en Estados Unidos. Entonces, es una cifra monumental que ha costado la guerra también en términos económicos. Y que quién sabe, que los que van a pagar esto son las generaciones, las jóvenes, los que cuando quieren más o menos a largo plazo, en 15, 20 años, quizás hay que ir a pasar acá en Estados Unidos. Ese déficit fiscal, yo no sé lo que está pasando en China y en la India, que están cogiendo la delantera. Y paso que le menciono a China, están hablando mucho en la prensa del boicot que le van a hacer a China con los Juegos Olímpicos. No sé si eso ha dado ya de hablar. Sí, Sí, sí, aquí también se habla de eso. A mí sí me gustaría que esa etapa pasara. ¿Que sí? También, sí. Ojalá, sea así, sean oportunistas y lo que sea, pero no, no, es que esta gente sí, terrible, o sea. Eso sería un mensaje, si llega a haber un boicot tremendo, eso sería un mensaje tremendo para todas las corporaciones y multinacionales que están patrocinando eso, o sea, sería un golpe bajo para ellos también. Y, claro. Los prevendría en un futuro, o sea. Uh-huh. Pero bueno, falta un par de meses para eso. A ver, a ver. Sí, sí. Pero esta semana se ha puesto en marcha la llama olímpica. Ah, sí. En Grecia. Ajá. Y ya se aprovechó el acto para sacar las pancartas. Oh, sí. Contra la represión en el Tíbet. En el Tíbet, sí. Sí, esa gente, eso sí, eso es muy triste. Esos tibetanos, yo los conozco acá mucho en Nueva York. Estaba trabajando en un edificio al lado de las Naciones Unidas y ellos estaban en una demostración ahí y de contactos y... Ah. Y no, pues sí, o sea, no, es tremendo, sí, es tremendo, esa gente, no. Aterrado, pero bueno, yo no sé. Oiga, y hablando de violaciones de derechos humanos, pues el titular... Sí. Ah, no, esto es una cosa importantísima, es que son tantas cosas que están pasando en el momento, el En marzo 6 en Colombia, ¿sí?, una marcha nacional, una marcha en contra del paramilitarismo, uh-huh, una marcha en solidaridad de las víctimas de los crímenes de Estado y, uh-huh, y la marcha fue marcantizada por cierto sector de la prensa, uh-huh, y los políticos del gobierno, uh-huh, el establecimiento, uh-huh. Entonces, el asesor presidencial, uh-huh, el asesor más importante del presidente se llama José Arturo Gaviria, que es primo de Pablo Escobar Gaviria, uh-huh, y él empezó, semanas antes de la marcha, me atacó la marcha diciendo que los organizadores de esa marcha eran las FARC, uh-huh, a los que estaban, o sea, esa es la forma típica, como siempre acá atacan a la izquierda democrática. Uh-huh. En todo caso, los organizadores de la marcha en cabeza de Iván Cepeda Castro, uh-huh, le dijo al asesor presidencial y al gobierno del presidente, uh-huh, en un medio importante de radio acá, el principal Caracol, le dijo que se tenían que rectificar o que corrigieran lo que había dicho, porque siempre que se hacen esas declaraciones, eso terminan muertos. Uh-huh. Entonces se lo pidieron reiteradamente y el gobierno nunca corrigió. Yeah. Entonces pasó la marcha y hasta el momento han matado ya a 4 de los principales organizadores. Los 4 eran sindicalistas. Claro. Asesinaron a 4, entonces esto ha tenido un buen cubrimiento en la prensa, tanto de Colombia como en los Estados Unidos, porque estaba ventilado, estas amenazas y todo eso, antes de las marchas estaban amenazando las organizaciones, las ONG, los líderes comunitarios, etcétera, etcétera, y estuvieron a tiempo de haber corregido, podían haber hecho eso, nunca lo hicieron, y bueno, inmediatamente después de la marcha, como en 2 semanas mataron a 4 sindicalistas, uh-huh, que estuvieron muy activos. Y entonces, pues esto ha sido un revés muy muy grande para el gobierno, porque esto llegó acá al Congreso, a ciertos miembros del Congreso de los Estados Unidos, especialmente se le está haciendo saber a esos que defienden al presidente Uribe, que, uh-huh, dicen que él ha hecho un grande mejoramiento en los derechos humanos. Ya. Yeah. Él ha tenido progreso y todo eso, con esa retórica, y entonces, pues, se les llevó esta información y bueno, esto es lo que está hablando, uh-huh, se está hablando en la prensa en las últimas semanas en, uh-huh, en Colombia, uh-huh, y también, hoy salió que indagatoria a 15 militares por presunta responsabilidad en masacre en San José de Apartado, uh-huh, una masacre muy importante que pasó acá en el 2004, 4. Ajá. Y pues también lo tienen, están en la vitrina del Congreso de Estados Unidos, porque después de la masacre el presidente estuvo diciendo que las personas, las víctimas de esa masacre eran partidarios de la guerrilla. Uh-huh. Y se comprobó que no los eran. Uh-huh. Bueno, yo no sé, lo que pasa es que un paramilitar que está preso testificó, dijo que sí, que el ejército estuvo metido. Yeah. Y describió todo con lujo de detalles cómo fue la masacre. Uh-huh. En todo caso, mire, ya son las 7 y 3, ya pasaron 3 minutos, yo voy a dejar que ustedes se vayan a dormir entonces. Vale, de acuerdo. Bueno, y hablamos entonces pronto el próximo jueves. De acuerdo, gracias. Bueno, okay. Salud. Acuérdenme, saludos. Salud. Vale. Bueno, com sempre, no? Interessant. Sí, totalment. Vale. Ve d'allà. Uh-huh. Sempre és interessant. Uh-huh. Doncs haurem d'anar plegant, com bé ens deia el nostre company del Yankee. I abans de plegar, doncs us comentarem que la Ràdio Bronca aquest cap de setmana munta un concertillo el diumenge 30 de març, una Hard Noise Drone Party. Què vol dir? Què vol dir tot això? Tu ets el que saps idiomes, Francesc, perquè... Hard Noise Drone Party. No sé, ja ens ho explicaran, no? Sí, no, em sembla que és... sobretot es tracta d'un un concert de música experimental. I bé, qui li agradi la música experimental, pues, s'ho corren molt, això segur. Vale. Està al preu de 4 euros i serà el Casal Jove de Roquetes, al carrer Vidal i Guaix número 16, al metro de Villar i Júlia, de la línia 4 o Canyelles a la línia 3. I els grups són Sheet, Vomit for Breakfast Singer Solo Project, Bitong, Electrònica Hostil Suïssa, Tamagawa, Psychedelic Guitar Drones de França i Sons of Bronson, Extreme Power Electronics des de Barcelona. Molt bé. Això és el que hi haurà el diumenge. Uh-huh. I dit això, doncs us emplacem a que ens escolteu en directe la setmana que ve a partir de les 10 de la nit al programa Judici i la Justícia. Uh-huh. Ràdio Bronca, el 104.5. I com sempre, sapigueu doncs que demà divendres ens sentireu en diferit a partir de les 11 i el dilluns a partir de la 1 del migdia. Molt bé. Dit això, doncs ens veiem la setmana que ve i us deixarem amb una cançó d'Arpa Viejas titulada Es la ley. Vale. Fins ara. Salut. Tan solo con mover un dedo. ¡En la ley! ¡Es su ley!